تادرات لو په انتظار يم د سنگر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری تادرات لو په انتظار يم د سنگر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری چستڑے ستڑے کڑاو نا دی پزان من لے لکا یوسف چے پخپل وقت کی د زندان من لے لکا یوسف چے پخپل وقت کی د زندان من لے خاص پر زاد پاک الا لك عمر ملگرے پشتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملگرے خاص پر زاد پاک الا لك عمر ملگرے پشتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملگرے پشتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملگرے ستاد رات لو په انتظار يم د سنگر ملگرے پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری ستاله هاي بتا پسليب تل زلزله غړي دي نه يا سکون نه يا آرام تل پر ناره غړي دي نه يا سکون نه يا آرام تل پر ناره غړي دي تا خود خود میر حمزه په هر ډګر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری تا خود خود میر حمزه په هر ډګر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری ستاد رات لو په انتظار يم د سنگر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری چو چو شوند دی پتری دل غربت نیولی بل دی پزړ کې ارمانونه د جرأت نیولی بل دی پزړ کې ارمانونه د جرأت نیولی جگ شمل دی سخبر تنا سر ببر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری جگ شمل دی سخبر تنا سر ببر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری ستاد رات لو په انتظار يم د سنگر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری دا الجهاد خو پرزا پاکو نبیانو کړي په هر مؤمن باندې لازم د مؤمنانو کړي په هر مؤمن باندې لازم د مؤمنانو کړي خود بدی کانی وی بالشت شگی بستر ملگری پشتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملگری خود بدی کانی وی بالشت شگی بستر ملگری پشتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملگری پشتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملگری ستاد رات لو په انتظار يم د سنگر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری پښتم دی حال تل قاصد ارمانځي ګر ملګری الا دی وکړل اسمانا نصرتو ناشنا چی سی پاتح ده هر ڈگر بس کڑی جنگو ناشنا چی سی پاتح ده هر ڈگر بس کڑی جنگو ناشنا